פרנויה זו מחלה קשה. פרנויה שדים במגרה. יש לי פלדלת גם בשירותים. אני נועלת קופסה של גפרורים. שומעת שקט וזה מפחיד נורא. ישר בודקת אם זה מהשכנה. פרידה השכנה בטח בצרה. לא מהססת, קוראת למשטרה. שכפ"ץ לובשת, היום זה באופנה. מתחת למיטה יש בוודאי מפלצת, פלצת ירוקה, את מי היא מחפשת? גה גה גה אהו. פה פה פה פרנויה. פה פה פה פרנויה. פה פה פה פרנויה. פרנויה. גרזן בדלת, חשבון מבזק, שלחו ניידת סוף סוף לפרידה השכנה. פרידה היא נזק. פרנויה קשה לי להבין. אוי ואבוי לי, just how I manage each time to make an awful scene. מה זה? אנגלית? מתחת למיטה יש בפתיים מפלצת, פלצת ירוקה, את מי היא מחפשת? כשמנקים חלון אני קוראת למגב, רואה שוטר ברחוב, חוזרת למוקב, בודקת כל פינה, לא מפסידה מבט. כשמדברים על שחר אני שומעת. Lipstick and it makes me afraid to be simple and true. So I learned it from you. בסוף נמאס לי, הסתכלתי מסביב. I looked around, פרנואידים מילאו את תל אביב. Deployed the town. אני אומרת שלא צריך לחשוש, לא לא צריך לחשוש. לעשות מקלחת ולנקות את הראש. את כל הכוכבים, את האמן, את הסהר, את האב בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. את כל הכוכבים, את האמן, את הסהר, את האב בשחור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. אין אור, אין קרן אור. אין אור, אין קרן אור. והבוקר אלמן נאמן, שק אפור המותנה ויחדור, מצפון ועד תימן אין קרן אור. והבוקר אלמן נאמן, שק אפור המותנה ויחדור, מצפון ועד תימן סימן יזרח האור והפחד הידוע אכזב מתמלא, דשא ירוק מכסה, והמרחב נפתח. לשמיים סוג עיניים, מביטות מחפשות צוללות בכחול הקר, מרחפות באוויר אל הזהב המאיר. שערה רח מישאלה מטרוע מבלי בחד צוחק אל אותה הדממה אז את עיניי לי תפקח כשתחת במזרח והלודאי בכך בנה מי יודע לחזב מתמלא דשא ירוק מכסה והמרחב נפתח לשמיים זוג עיניים מביטות מחפשות צוללות בכחול הקר מרחפות באוויר אל הזהב המאיר את שערה הרע שאלה מה את רואה מה בליבך את צוחק אל אותה הדממה אז את עיניי לי תפרח כשתחת במזרח והלודאי בכך משאלה מה את רואה מה בליבך את צוחק אל אותה אז את עיניי לי תפקח כשתחת במזרח והלודאי בך ואני חזרתי אל ביתי בשבילך ילדה קטנה וצוחקת מעל כתפיך סיפור בשיר היית שר לי בשקט היו הייתה לי ילדה קטנטונת ולעצמות מושלחות על גב ואת התירה אבות צמותיה ניתר ליבי מחישוריו ובחורשן צמותיה פרמתי חייך גם בליבנו גבה אביב ובחורשת צמותיה פרמתי חייך ירח זקן חביב לה לה לה לה לה לה לה לה לה למרחב השלג הקרח יהיה רק רק קובל הפלג ללשון השיר בארץ נוכריה. Will I remember the snow-capped mountains and the song on FM 93? Oh, my darling, I have grown with you, but my roots on both sides of the sea. נפשך שמרי ובינתך

ילדה קטנה מתוקה, ילדה גדולה מתוקה, אהבה. דופק בדלת, בטח בא, אבל לפעמים אני פוחד קצת, אבל איזה ריח נהדר, אבל אבל נשאר אני אומר, אבל אבל אני שומע, אבל אני נותן אהבה. מי דופק בדלת, בטח בא, מי דופק בדלת, בטח בא, אהבה, לפעמים אני פוחד קצת, אבל איזה ריח נהדר, אהבה, אהבה נשאר אני אומר, אהבה, חולצה יפהפייה חדשה, אהבה, נשיקה טעימה תודה, אהבה, אהבה, איזה ריח נהדר. קטן מתנגן בבוקר, אז תתי בגן חלום ודי כל הזמן שנשע בין אצבעותיי זה עבר זה תמיד אולי מעגל שנסגר ונשארת חי ניפגש נתראה לב אוהב Oh,

לילה לילה מסתכלת הלבנה בפרחים אשר נצאו בגינה בפריחת היקינתון בגננו הקטון לילה לילה מסתכלת הלבנה עם המון